Na zegarach już 20, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Terroryści z Państwa Islamskiego przyznają się do zamachu w Londynie. Mimo ostrzeżeń wciąż nie spada liczba oszustw na wnuczka czy na policjanta. W tym serwisie Trójki powiemy także o sytuacji na rynku mieszkań. Drożej jest m.in. w Łodzi, spadają ceny w Warszawie. Flagi w Londynie na znak żałoby opuszczone do połowy masztu. Od godziny na centralnym placu miasta Trafalgar Square zbierają się mieszkańcy, żeby pokazać jedność w obliczu zamachu, do którego przyznała się terrorystyczna organizacja Państwo Islamskie. Jego bezpośredni wykonawca, 52-letni Khalid Massoud, obywatel Wielkiej Brytanii, najpierw na moście w pobliżu parlamentu wjeżdżał rozpędzonym samochodem w ludzi idących chodnikiem, potem próbował dostać się na teren parlamentu, raniąc śmiertelnie nożem jednego z policjantów. Został zastrzelony przez służby bezpieczeństwa poza napastnikiem. W zamachu zginęły 3 osoby, kilkadziesiąt zostało rannych, wśród nich Polak. Relacja Wojciecha Cegielskiego. Komunikat tzw. Państwa Islamskiego opublikowała sprzymierzona z fanatykami agencja prasowa AMAK. Napisano w nim, że sprawca ataku jest, tu cytat, żołnierzem Państwa Islamskiego. Zamach miał być odpowiedzią na wezwania do ataków na obywateli państw, które walczą przeciwko ISIS w Syrii i w Iraku. Koalicja, która zwalcza radykałów, liczy ponad 60 krajów, a dowodzą nią Stany Zjednoczone. W tym tygodniu w Waszyngtonie doszło do spotkania ministrów z państw wchodzących w skład koalicji. To pierwszy przypadek ataku organizowanego potencjalnie przez organizację Państwo Islamskie na terenie Wielkiej Brytanii. Nie ma wiarygodnego potwierdzenia informacji, że za londyńskim atakiem mogli stać radykałowie z ISIS, ale w przeszłości to właśnie agencja prasowa AMAK rozpowszechniała oświadczenia przypisywane radykalnym dżihadystom. W tym przypadku agencja nie podała tożsamości zamachowca ani nie ujawniła innych szczegółów. Brytyjskie władze poinformowały natomiast, że napastnikiem był 52-letni, urodzony w hrabstwie Kent, Brytyjczyk Khalid Massoud. Mężczyzna miał być znany policji oraz wywiadowi MI5. Kilka lat temu był przesłuchiwany w związku z podejrzeniami o powiązania terrorystyczne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A w serwisie Trójki kolejne informacje. 3 piętnastolatków odpowie za współudział w oszustwie metodą na policjanta. Na swoją ofiarę wybrali 73-letniego mieszkańca Warszawy. Nastolatkowie wyłudzili od mężczyzny 60 tysięcy złotych. Jak dokładnie wyglądała ich akcja, o tym Agnieszka Włodarska z Komendy Stołecznej Policji. Jak w większości przestępstw metodą na policjanta i w tym przypadku wszystko zaczęło się od telefonu osoby podającej się za funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego na numer telefonu stacjonarnego pokrzywdzonego. Rozmówca w słuchawce poinformował 73-letniego mieszkańca Wawra, że ten może paść ofiarą przestępstwa, bo pracownicy banku, w którym ma oszczędności, współpracują z mafią i zamierzają ukraść jego pieniądze. Kiedy 73-latek ujawnił, ile pieniędzy ma na koncie, oszuści kazali mu iść do banku, wyjąć pieniądze, zostawić je w wskazanym miejscu. Starszy mężczyzna był przekonany, że bierze udział w policyjnej akcji. Czujny pracownik banku zorientował się, że mężczyzna może paść ofiarą oszustów i zawiadomił policjantów, a ci szybko namierzyli nastolatków. Staną oni teraz przed sądem dla nieletnich. Policja apeluje o ostrożność. Prosi także młodsze osoby, żeby uświadamiały rodziców czy dziadków o grożącym im niebezpieczeństwie, szczególnie, że liczba oszustw nie zmniejsza się. W części dużych miast rosną ceny mieszkań. Wynika z najnowszego raportu firmy Home Broker. Drożej jest m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie i w Łodzi. Ale w tym ostatnim mieście, mimo rekordowego wzrostu cen o prawie 20%, nadal jest stosunkowo tanio, mówi autor opracowania Marcin Krasoń. Łódź, która no niestety czasy świetności ma za sobą, przeciętna cena to 4126 zł. To jest cena niższa niż w Bydgoszczy na poziomie Białegostoku i niewiele wyższa niż na przykład w Kielcach, gdzie średnia metra kwadratowego to około 3800. Najdroższym miastem, jeśli chodzi o wartość mieszkań, pozostaje Warszawa, ale z najnowszych odczytów wynika, że średnia transakcyjna cena metra kwadratowego po raz pierwszy od wielu miesięcy spadła poniżej 7000 zł. W Grecji wydatki na emerytury są najwyższe w Unii Europejskiej w stosunku do PKB tego kraju. Jednocześnie emerytury są tam średnio o połowę niższe niż w Niemczech, a w czasie kryzysu zmniejszyły się nawet o 50%. Wydatki na emerytury w Grecji były wysokie jeszcze przed kryzysem, ale w ostatnich latach gwałtownie wzrosły i pod koniec ubiegłego roku przekroczyły 17% PKB tego kraju. Wprowadzane reformy oszczędnościowe, a zwłaszcza reforma emerytalna, spowodowały też, że tysiące osób zdecydowało się na przejście na wcześniejszą emeryturę. W 2015 roku średnia emerytura w Grecji wynosiła niespełna 900 euro, podczas gdy w tym samym czasie w Unii Europejskiej mężczyźni otrzymywali średnio ponad 1500 euro, a kobiety ponad 900. W latach kryzysu największe cięcia emerytur dotknęły budżetówkę od 22 do ponad 50%, najmniejsze rolników o 8%. Z Aten, Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc, miejscami opady deszczu i mrzawki i mgły, które mogą ograniczać widzialność na południu kraju nawet do 200 metrów. Na zachodzie, na północy i w centrum od 1 do 3 stopni, na południowym wschodzie 6. Jutro więcej przejaśnień, tylko na południu, w centrum i na wschodzie Polski początkowo więcej chmur, miejscami opady deszczu. Rano na południu jeszcze mgły od 7 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert promujący płytę kubańskiego saksofonisty Luis Nubiola Global Friendship. Artysta zaprezentuje kompozycje z Kuby, Kostaryki, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych i Polski. Już 1 kwietnia o godzinie 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. Understand me.

Tak brzmią ruiny z najnowszej płyty Hati Wati Szum, oficjalnie od jutra. Fascynująca podróż muzyczna, którą przygotował Piotrek. Do tego albumu będziemy wracać. Obiecałam dzisiaj Warszawę, ale pomyślałam, że spróbujemy utworu, którego jeszcze wspólnie na antenie nie słuchaliśmy. Tymczasem przenosimy się z Polski do Wielkiej Brytanii. Tam czeka na nas Douglas Dare. Od dziecka przy fortepianie nieco krócej wydaje utwory. Ten można znaleźć na składance, którą wytwórnia Erased Tapes świętuje 10. urodziny. I Po prostu świetne. Bardzo mi się podoba nagranie zatytułowane Rex. Nie wiem, dlaczego tak to wypowiedziałam. Rex, można byłoby się odwołać do łaciny, może bardziej Douglas Dare, tak nazywa się artysta, który ten utwór przedstawił. Raz jeszcze przypomnę, do znalezienia na składance, która wyszła z okazji 10 lat wytwórni Erase Tapes. Inni artyści doskonale nam znani, związani z tą wytwórnią, to Nils Fram czy Olafur Arnalds. To teraz artysta, którego cały czas należy poznawać, bo jest niezwykle twórczy, a w tym swoim odkrywaniu nowych przestrzeni także bardzo konsekwentny. Wacław Zimpel i zespół Sagara. Taka wyprawa pomiędzy 2017 rokiem i drugą płytą Sahagary, a rokiem 1998 i albumem Mezzanine grupy Massive Attack. Wracamy do 2017, nowa płyta WW i utwór, który mnie na tym albumie zachwycił, tak szczerze zachwycił. A zachwyty to są takie w naszym życiu chyba jednak nieliczne sytuacje, które koniecznie trzeba dostrzegać i zapamiętywać. Utwór nosi tytuł Sobota. Czasem mnie jakaś obawa, że dzieje się źle. Że się zaczyna coś, co brzydko cuchnie, jakaś skucha trzymina i wybuchnie. Złego zawsze kusi. lecz zawsze korci złego. Wieczorem w sobotę od nadmiaru wina oddalam się powoli i zapominam. Zapominam. Mogliby tak jeszcze długo, bo na tej płycie nie ma ograniczeń czasowych. Na płycie zatytułowanej 7 zespół WW i nagranie Sobota. Taka ciekawska muzyka, że zacytuję autora Wojciecha Waglewskiego. To słowo ciekawska w odniesieniu do muzyki dosyć regularnie pojawia się w jego wypowiedziach, także w rozmowie z Wojtkiem Ponowiczem i w książce o zespole WW, książce, której wysłuchał Piotr Metz. Ale teraz już nie o WW, teraz Stefan Wesołowski, wspomniany wczoraj przez Piotra, kiedy był naszym gościem, bo Hati Wati opowiadał, że nagrywał płytę na Grenlandii ze Stefanem Wesołowskim. Taki był wątek. To teraz właśnie ten Stefan Wesołowski, którego płyta nowa nadchodzi w kwietniu, jeżeli dobrze zapamiętałam liczne daty. I możemy z tego albumu ujawnić na razie jeden utwór zatytułowany Seven Maidens. I to jest nasz utwór na pożegnanie dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa. Mówimy już dobranoc. Trójka i wydawnictwo literackie przedstawiają Jerzy Pilch, portret młodej Wenecjanki. Czyta Jan Peszek. Muzyka, małe instrumenty. Fragment ósmy. Lina mieszkała z koleżankami. Owszem, jeździłem do niej do Krakowa, ale propozycji, by odwiedziła mnie w hotelu, nawet nie próbowałem wypowiedzieć. Bałem się. Już wtedy się jej bałem. Dziwnym i innym, różnym od innych strachów strachem. Pogubiony byłem i nie bardzo pewien, czy moje pomysły zaakceptuje. Jak gadała ze swoim starym przez telefon, to co drugie słowo super. Super to, super tamto i w ogóle super. Do mnie super ani razu. Ale też tamto super nie wyglądało ani zachęcająco, ani poważnie. Super. Bałem się praktycznie każdej jej decyzji. Zostanie tak, jakby nie zostawała. Będzie ze mną albo nie będzie. Marzyłem o niej i wiedziałem, iż jest przychylna. Tyle. Aż tyle, powiedzmy jasno. Była w moim zasięgu. Samo to wyróżniało mnie wśród bliźnich. Takie kobiety nie bywają w niczyim zasięgu. Jeszcze raz to samo. Takich kobiet mężczyźni się boją. Takie kobiety bywają przeraźliwie samotne. Zanim szczera godzina wybije, 100 nieszczerych zadzwoni. Tak mi się przynajmniej wydawało. W końcu zgodziła się, w końcu przyjęła moje zaproszenie. Dokładnie rzecz ujmując, nie wyśmiała mojego zaproszenia. W sumie było to bardziej, niż mi się zdawało, triumfalne, bo tych, którzy się zdecydowali i zaryzykowali, masakrowała. Masakrowała ich w sensie ścisłym, a jedynym i prawdziwie krwawym narzędziem masakry był śmiech. Naszykowałem się na jej przybycie, wysprzątałem dom, powiedziałbym na wylot. Umyłem kibel, wannę i umywalkę. Nowiutką szczotkę do zębów umieściłem w nowiutkim kubku, który postawiłem w eksponowanym miejscu. Komplet nowiutkich ręczników to samo. Kupiłem kosztowny dezodorant damski. Ta sama ekspozycja. Wykwintne mydełka to samo. Oswajałem się z myślą, żeby specjalnie nie naciskać. Ona na razie na pewno nie. Na 100% nie. Na razie będziemy świętować jej pierwszą wizytę u mnie. Będziemy gawędzić, popijać, dyskutować. Wszystko ma się rozumieć jak najdalej od jakiejkolwiek dwuznaczności. Wyłącznie krystaliczna aura partnerstwa. Skąd to wiedziałem, nie wiem. Instynktownie czułem, że ma w głowie rodzaj rozpiski naszych działań miłosnych i że wyrko jest tam przewidziane, ale nie tak zaraz. Postanowiłem być cierpliwy, a nawet arcycierpliwy. Wychodziło mi średnio. Owszem, jeździła do Warszawy często, z czasem na coraz dłużej. Siedząc z nią kolejny raz w tej samej knajpie na Żurawiej, nie byłem w stanie się powstrzymać i od czasu do czasu próbowałem nieporadnej komunikacji pozawerbalnej. Śmiała się dziko. Wiedziałem, że śmiech bywa skuteczny, że łatwo poskramia niewczesne zapędy erotyczne. Nie sądziłem, że aż tak. Nagle zła myśl przebiegła mi przez sam środek czoła, a była tak intensywna, że coś jakby cień widzialny jej towarzyszył. Nagle zrozumiałem, że wystawianie na eksponowanym miejscu znacznej ilości damskich kosmetyków źle brzmi, źle wygląda i w ogóle dziecinne jest i przeciwskuteczne. Ona spojrzy w tamtym kierunku, a tam nowa szczoteczka. Taki krajobraz zachęci ją do pozostania? Masz swoją szczoteczkę? Możesz tu nawet parę dni albo parę tygodni zostać? Takie domysły miałyby ją zatrzymać? Przecież to nie jest wysprzątana łazienka. To jest izba przesłuchań. To jest gotowa do krzywych rozwiązań kamera obskura. Nie chciałbym, by zabrzmiało to niezręcznie, ale bałkański wyraz jej rysów wskazywał, że się nie certoli.